13ไกวิชสูตรว่าด้วยเรื่องไตรเพศข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อมนัสสากตะประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอิจรวดีด้านเหนือหมู่บ้านมนัสสากตะในสมัยนั้นในหมู่บ้านมนัสสากตะมีพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพักอาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพราหมณ์ตารุคพราหมณ์โปครสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์โตทยพราหมณ์และก็ยังมีพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆอีกครั้งนั้นวาเศรษฐมานพกับภารัตวาชมานพไปเดินเล่นสนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทางเวสสัทมานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปคระสาติพราหมณ์บอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ฝ่ายภารัตวาชมานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุคพราหมณ์บอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ว่าเศรษฐมานพไม่อาจที่จะให้ภารัตวาชมานพยินยอมได้ฝ่ายภารัตวาชมานพก็ไม่อาจให้วาเศรษฐมานพยินยอมได้เช่นกันวาเศรษฐมานพจึงบอกภารัตวาชมานพว่าภารัตวาชะก็พระสมณโคดมพระองค์นี้เป็นสักยะบุตรผนวดแล้วจากสักยะตระกูลประทับอยู่ในอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณะสากตะท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระผู้มีพระภาคภารัตวาชะมาเถิดพวกเราไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันทูลถามเรื่องนี้แล้วทรงจำข้อความตามที่พระสมณโคดมตรัสตอบแก่พวกเราภารัตวาชมานพรับคำของวาเศรษฐมานพแล้วว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทางวาเศรษฐมานพและภารัตวาชมานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยดีแล้วนั่งลงณที่สมควรว่าเศรษฐมานพได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมขอประทานวโรกาสเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองไปเดินเล่นได้สนทนากันเรื่องทางและไม่ใช่ทางข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปครสาติพราหมณ์บอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ภารัตวาชมานพกลับกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุคพราหมณ์บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้ยังมีการถือผิดกันกล่าวผิดกันกล่าวต่างกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะเธอกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปครสาติพราหมณ์บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ภารัตวาชมานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุคพราหมณ์บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พวกเธอถือผิดกันในเรื่องไหนกล่าวผิดกันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศรษฐามนพกราบทูลว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโคดมพวกพรามทั้งหลายคือพวกอัทธริยะพรามพวกติฏฐิริยะพรามพวกชันโทกพรามพวกภวหาริชพรามมันยัดทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองฉันใดพวกพรามทั้งหลายคือพวกอัทธริยพรามพวกติฏฐิริยพรามพวกชันโทกพรามพวกภวหาริชพรามบัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ฉันนั้นความขวนขวายของวาสิทธะมานพพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพราหมณ์พอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เห็นพราหมณ์พอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะมีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศสักคนหนึ่งไหมที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะพวกฤาษีเป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสฏฐะฤาษีกัสสปะและฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนให้พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งเป็นบทมนต์เก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นมีไหมที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดเขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาสิทธะ ที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้แม้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้แม้อาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัทวาชะฤาษีวาเสฏฐะฤาษีกัสสปะและฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์บอกมนต์พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนต์เก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสฏฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสฏฐะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ว่าเสร็จค่ะภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นช่างน่าขบขันต่ำต้อยเหลวไหลไร้สาระพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสร็จค่ะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสฏฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พราหมณ์เหล่านั้นจะสามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ระหรือเขาทูลตอบว่าหาไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเสฏฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์